Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Шчыра вітаю шаноўных слухачоў радыё Рацыя. Чарговы выпуск нашай праграмы выходзіць пад загалоўкам «Трагедыя шорсаў». Як усё ж трэба не любіць сваё, каб давесці ўласную гістарычную і архітэктурную спадчыну да такога гаротнага стану, як у нас у Беларусі. Але нават сярод нашых разбураных замкаў і фальваркаў у асобны шэраг можна паставіць шорсаўскую сядзібу на Наваградчыне. Яна ляжыць у баку ад асноўных турыстычных шляхоў і нікому сёння няма справы да яе адбудовы. А між тым раней тут быў сапраўдны еўрапейскі цэнтр культуры. У Беларусі больш-менш ведаюць пра Сапегаў і Радзівілаў, род жа Храптовічаў для шырокага кола зусім нязнаны. Адукаваныя людзі нашага краю ў 18-19 стагоддзях імкнуліся ў шорсы, каб патрапіць у знакамітую тамтэйшую бібліятэку. Так праз гэтае мястэчка прайшлі шляхі многіх ведамых віленскіх і варшаўскіх навукоўцаў, філаматаў, а адзін з іх, Ян Чачот, атрымаў тут сталы прытулак і працу ў цяжкі перыяд свайго жыцця. Менавіта ў той час Чачот выдаў два зборнікі беларускіх народных песень. Наведваў шорсаўскую сядзібу і апошні манарх Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Да шорсаўскай архітэктуры прыклалі рукі італійскія дойліды Джузэпа Сака і Карлас Пампані, а таксама французскі Якуб Габрыэль. Іх высілкамі паўсталі сядзіба ў стылі позняга барока і мясцовая царква. Была тут і шорсаўская восень Адама Міцкевіча, які ўшанаваў мясцовасць у сваёй паэзіі. Пачынаў ствараць знакамітую бібліятэку Яўхім Літавор Храптовіч, чалавек шырокіх інтарэсаў, ведамы дзяржаўны дзеяч, які паездзіў па Еўропе, дзе спазнаў ідэі асветніцтва, а таксама прагрэсіўныя метады развіцця сельскай гаспадаркі. Спярша збор захоўваўся ў Варшаве, а ў шорсы ён быў перавезены, калі там паўстала шыкоўная сядзіба. Міцкевіч, выбіраючы імя герою сваёй паэмы «Гражына», відавочна наўмысна назваў літаратурнага князя Літаворам. Яўхім Храптовіч правёў у сваіх маёнтках шорсы і вішнева сапраўдныя рэформы, фактычна скасаваў прыгоннае права, уводзіў дзейсныя аграрныя навінкі. Ягоны сын, шорсаў гаспадар руплівы, граф Адам Храптовіч, удзельнік паўстання Касцюшкі, прадоўжыў справу бацькі. Бібліятэчны збор рос і павялічваўся. Калекцыя ўражвала сучаснікаў сваёй разнастайнасцю і велічынёй збору. На 1880 год у ёй было каля 26 тысяч тамоў. Арыгінальныя і капіяваныя архіўныя крыніцы налічвалі агулам больш 150 асобнікаў. Асобную частку бібліятэкі складалі гравюры, якіх было каля 7 тысяч. Адам Храптовіч, які бацька англаман, таксама пабудаваў для шорсаў шпіталь і лянкастарскую школу. Апошні ўладальнік фальварку Канстанцін Храптовіч Буцянёў перад першай сусветнай вайной перадаў вялікую частку кніг Кіеўскаму універсітэту. Праўда, ў тастаманце было сказана, што яны мусяць вярнуцца на радзіму, калі ў нас паўстане свой універсітэт. У час другой сусветнай вайны кнігі з Кіева былі эвакуяваныя ў Уфу. Палова з іх у час гэтых перавозак па афіцыйнай версіі прапала. Рэшта так і не вярнулася ў Беларусь, а тая частка, якая заставалася ў шорсах, калі ў 1939 годзе прайшлі бальшавікі, была спаленая гэтымі дзікунамі-варварамі. Саветам не дайшло да галавы нічога іншага, як паставіць у мястэчку помнік Мікалаю Шорсу, чырвонаму камандзіру ў час грамадзянскай вайны ў Расіі, беларусу з паходжання, які, аднак, да нашых шорсаў не мае дачынення. Храптовічы дагэтуль не ўшанаваныя ніяк, а колішняе іх гняздо застаецца занядбаным і разбураецца далей. Летам тут сапраўдныя зараснікі расліннасці, у якой буяюць вялікія кветкі. І, відаць, не хутка за шорсаў выплыве світанне. На гэтым сёння ўсё. Я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у Этэры. Радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.